Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Targ ve Terip isimli kitap başta olmak üzere Riyaz-ı Salihin'den de istifade ederek Şeyh Hüseyin Rahimahullah'ın şerhinden İmam Nevevi'nin şerhinden aynı zamanda istifade ederek hazırladığımız ahlak derslerinden üçüncüsü, ahde vefa göstermek. Verilen söze riayet etmek. Yapılan anlaşmaya aykırı davranmamak, onu bozmamak. Bununla ilgili gelen emirler, bunu çiğnemeye dair gelen tehditler ve ahde vefaya dair gelen teşvikler, tergibler nelerdir? Ve aynı zamanda da ahit nedir? Onun zıttı kadar ihanet nedir? Bunların çeşitleri nelerdir? Bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız sizlere. Biliyorum ki bu çoğunuzun bildiği şeyler. Tekrarlanmayan bilgi ya unutuluyor gidiyor veya eskiyor, eski etkisini kaybediyor. Bazen böyle önemli şeylerin üzerine basarak yenilemek, tazelemek, o üstte kendimizi bir daha sorguya çekmek, hesaba çekmek ve bilgilerimizi yenilemek ihtiyacı hissediyoruz. Onun katkısını, faydasını görüyoruz. Evet. Ahit ne demek? Ahit, ahit anlaşma demek. Sözleşmek demek. Söz vermek demek. Güvence vermek demek. Ahit. Geniş bir manası var. Başkalarıyla yapılan her anlaşmaya ahit deniyor. Bunun zıttı ise gadır. İhanet. Güven duyulan bir anda söz verilmiş olsun veya olmasın. Önemli bir şart. Söz verilmiş olsa da olmasa da güven duyulan, itimat edilen bir anda o itimadı yıkmak. Ona ihanet etmek. Buna da gadır deniyor. Hatta bizim dilimizde de bu eskilerin dilinde duyardık. Şimdi pek duymuyoruz. Yeni gençlikle beraber birçok kavram hayatımızdan çıktı maalesef. Bana gadirlik etti denir. Yani ona güven duydum. Anlaşma yaptım. Bu anlaşmayı çiğnedi veya güvenimi yıktı. Onu yıkacak hareketler yaptı denirdi eskiden. Evet. Anlaşma, ahit çok geniş içeriği olan bir husus dedik. Alimler bunu öncelikle iki başlığa ayırıyorlar. Bir, Allah ile, kulun Allah Azze ve Celle, Rabbi ile yaptığı ahitleşme. Bir diğer de kulun kullar arasında veya kulların kullar arasında yaptığı anlaşma, ahitleşme. Allah Azze ve Celle'nin kullara da kullar ile ahitleşmesi Araf suresinde 172. ayette bizlere beyan ediliyor ki orada Rab Azze ve Celle kendisinin Rabbliğini kullarına ikrar ettirerek bizlerden söz alıyor. Bizler daha yeryüzüne gelmeden önce Allah Azze ve Celle bizden bir söz aldı. Bakın 172. ayet Araf suresinden. Buyuruyor ki Allah-u Teala وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Rabbin Ademoğlunun sırtlarından zürriyetini soylu çıkardı. Ve onların kendi aleyhine onları şahit yaptı. Kendi aleyhlerine. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye sordu. Bizler de قَالُوا بَلَا diye cevap vermişiz. Dediler ki, bela, bilakis, şehidna en tegûlu yevmel gıyameti, inna künne an hâzâ gâfilîn. Bilakis, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit oluyoruz, dediler. Kullar, bizler. Bunun gerekçesi ise, ayetin devamında geliyor, sizler kıyamet günü, biz bundan habersizdik, dünyaya ne için gönderildiğimizden bir haberdik, gafildik dememeniz için sizden bu ahde aldım diyor Allah-u Teala. Allah ile kulun Allah'ın ahitleşmesi, Allah'ın kuluna ben senin Rabbin değil miyim? Manasına bütün kullarına hitaben seslenmesi her bir kulunda bilakis sen bizim Rabbimizsin diyerek cevap vermesidir. Bu ahitleşme üzere kul Rabbini bir olarak tanıma, Rabbini bilme ve Rabbine kulluk fıtrat üzere yaratılmıştır. Bu ahittir bunun gerekçesi. İstisnasız yeryüzünde bütün kullar hadiste de geldiği üzere Allah Azze ve Celle'ye kulluk onu birleme tevhid üzere dünyaya gelir. Sonra onun annesi, babası veya etkilendiği velisi kimse onu başka yönlere yönlendirir. Başka yollara sülük ettirir. Ama herkesin içinde fıtratı bozulmamış olanlardan bahsediyorum. Herkesin içerisinde Rabbi Azze ve Celle'yi bilecek bir olgu var. Ona fıtrat diyoruz. Rabbi bilme ve tanıma, ona kulluk üzere olma hali. Her insanda var bu. Küfürde en azgın olanda da var. En cahil olanda da var. Herkeste var. Ama bunu sorgulaması, araştırması, bunun peşinde gitmesi, yani hakkı arıyor olması lazım kulun bunu bulabilmesi için. Allah-u Teala bizleri bu hal üzere, yani Rabbini bilen ve ona kulluk eden hal üzere daim kılsın. Ve Rabbini bulamayanlara da hidayet nasip etsin bizler eliyle. Ahdin ikinci türü ise kullar arasındaki ahitleşmedir ki her türlü yapılan anlaşmadır. Her türlü anlaşma. Büyük, küçük, irili, ufaklı, içinde nakit alışveriş olan olmayan her türlü anlaşma bu kullar arası ahitleşme olan kısma girer. Allah Azze ve Celle numune olarak alacağım bazı ayetlerde ahitleşmeye riayet etmeyi, ahde vefayı ısrarla emretmiştir. Ve ahitleri yerine getirmeyi bize şiddetle tavsiye etmiştir. Onlardan birincisi Maide suresinde birinci ayet. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala surenin giriş cümlesi. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler akitlere riayet edin. Vefa gösterin. Ahdinizi, ahdinizi, sözünüzü, anlaşmanızı yerine getirin. Bir diğer ayet Nahil suresi 91. ayet. Bu mübarek ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve evfu bi ahdillahi zâ ahettum ve lâ tenkudul eymâne ba'de tevkidihâ ve gad cealtumullâh aleykum kefîlâ. Ahit verdiğiniz zaman, anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdine bağlı kalın, ona vefa gösterin ve yeminleri bozmayın. Tehkit ettikten, kuvvetlendikten sonra sizler Allah'ı bunun üzerine kefil yaptınız. Evet. Anlaşmada özellikle içinde itimadı olan, yani bu anlaşma Müslümanlar arasında yapılıyorsa veya gayrimüslim ile Müslüman arasında yapılıyor da İslam dini dışındaki insan bu kişiyle İslam'dan dolayı anlaşma yapıyorsa, İslam'ın ona verdiği bir güven varsa bu işin içinde Allah Azze ve Celle'nin hatırı vardır. Anlatabildim mi bu dediğim? Bir daha söyleyeyim. İki Müslüman karşılıklı anlaşıyorlarsa bunun içinde din kavramı vardır. Yani bu güveni onlara din vermiştir. Dolayısıyla Allah'a olan iman vermiştir. Gayrimüslim ile bir Müslüman kişi anlaşma yapıyor da gayrimüslim olan kişi Müslüman kişiye dininden dolayı itimat ediyorsa onun şahsiyetinden, karakterinden dolayı değil. Bu adam Müslümandır. Müslümana da ahdine vefa gösterir diye inanıyor. Bundan dolayı bu anlaşmayı yapıyorsa işin içinde din kavramı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hakkı vardır. Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan hususta da özellikle itimat dikkat etmek lazım. Bu itimadı yıkmamak lazım. Bir başka ayet-i celilede İsra suresi 34. ayet. Ve ayetin giriş cümlesi yetimlerin malına yaklaşma ile ilgili. İkinci cümle ise ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. Ahitlere, sözlerde vefa gösterin. Yerine getirin, ihanet etmeyin. Çünkü söz vermek, ahit vermek muhakkak ki mesuliyeti gerektirir. Sorumluluğu gerektirir. Yani buna siz sorulacaksınız. Verdiğiniz sözlere riayet edip etmediğinizden hesaba çekileceksiniz. Nitekim geçen haftaki emanet bahsinde okuduğumuz bir hadiste de buna değinmişti. Bugün o hadisi tekrarlayacağız inşallah. Konumuza alakalı olduğu için. Allah Azze ve Celle bu sorumluluğu mutlaka bizden sorgulayacak. Ahit veren, söz veren kimse, anlaşma yapan kimse bu anlaşmaya vefa gösterdi mi, göstermedi mi? Bunu ihanet etti mi, etmedi mi? Yerine getirdi mi, getirmedi mi? Bundan sorumlu tutacak bizi. Çünkü ahdi olmayanın dini yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Az sonra tekrar delillerle okuyacağımız gibi. Ahdine vefa göstermeyen kişinin dini yoktur diyor. Bu dinle eş değer bir kavram. Ahit. Nasıl emanet, emanete riayet, imanla alakalı, ilişkili bir kavramsa, ahde vefa göstermek de dinle ilgili bir kavram. Dinin öncelediği, önemsememizi istediği, emrettiği en önde gelen kavramlardan birisi. Gene Rabbimiz Azze ve Celle'nin ısrarla üstüne basarak ahde vefayı, verilen söze riayeti emrettiği ustadan birisi de aksi durumda tehdit ettiği ustadan birisi de yine Saf suresinde 2. ve 3. ayetlerde geliyor. Kişi yapmayacağı şeyi söylerse, yani bir şey söyler ve onu yapmayacak ise bu ahde vefasızlıktır aynı zamanda. Bunu Allah Azze ve Celle şiddetle büyük bir iş olarak adlandırıyor ve sakındırıyor bize. Ve buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Bu yapmayacağımız şeyden kasıt sadece gelecekte şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de onu yapmamak değil. Bilakis bir şeyi söyler, onun gereğini yerine getirmez. Bu şekilde de gene yapmayacağı bir şeyi söylemiş olur. Yapmayacağı bir şeyin altına imza atmış olur. Dolayısıyla Allah-u Teala burada önce bir dikkat çekiyor. Niçin böyle yaparsınız? Ve o muhakkak ki Allah katında büyük bir iştir. Yani öyle sizin hafife aldığınız gibi basit bir şey değildir. Surenin devamında 3. ayette geldiği gibi. Demek ki kişi söz verdi mi o sözün gereğini yerine getirecek. Bir anlaşma yaptı mı bu anlaşmaya vefa gösterecek. Anlaşmayı çiğnemeyecek. Bu Müslüman toplumlarda önemsenmesi, şiddetle üzerine basara basara önemsenmesi ve muhalefetten sakınılması gereken bir husus. Çünkü az önce söylediğim gibi dinle alakalı bir kavram. Ahde vefa, anlaşmaya riayet, söze riayet etme. Emanet ve ahde vefa, söze, anlaşmaya uyma. Bu ikisi çok önemli kavramlar. Bir de önümüzdeki hafta Allah nasip ederse, şu anki düşüncem öyle, münafıklığın 3 alametinden 3.'sü olan yalan söyleme bahsine ve onun dallarına, çeşitlerine, caiz olan yerlerine, caiz olmayan yerlerine, işte hakkında gene tehditlere, ayet-i vesile değinmeye çalışacağım inşallah. Bu 3 şey, Aleyhisselatü Vesselam'ın da Buhari ve Müslim'le ittifakla geldiği gibi, Müslümanın şiddetle sakınması, uzak durması gereken şeyler. Bir Müslümanla bu hasletler olmaz. Olmamalı. Çünkü bu hasletler öyle kötü hasletler ki İslam'la yan yana gelmeyecek kavramlar. Müslümanla yan yana aynı noktada bulunmayacak kavramlar. Öyle ise biz konuşurken çok dikkat etmeliyiz. Söz vereceğimiz zaman bunun gereğini yerine getirebilir miyiz, getiremez miyiz? Veya bir engel çıkar da bu hususta mahcup olur muyuz diye düşünüp karar vermeli. Ondan sonra söz vermeli veya bir anlaşma yapacaksak bu anlaşmanın sonuna kadar bağlı kalacağımıza ahit vermeliyiz. Allah Azze ve Celle ahde vefayı öyle önemsiyor ki mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hac emirliğinde Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Mekke'ye gönderildiğinde Rabbimiz Azze ve Celle Tevbe suresini inzal ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ali radıyallahu anh'ı, amcasının oğlu ve damadı Ali radıyallahu anh'ı onun arkasından bu duyuruyu, Tevbe suresinin başındaki o duyuruyu ilan etsin diye kafilenin arkasından gönderiyor. Bu ilan edilen husus nedir? Müşrikler 4 ay daha Mekke'de durmaya devam etsinler. 4 ayın bitiminde bu Allah tarafından indirilen bir süredir. Bu 4 ayın bitiminde onlar nerede görülürse öldürülecekler. Ancak bir istisna var. Bir istisna. Müslümanlar herhangi bir şekilde bir anlaşma yapmışlarsa 4 aydan daha uzun süreli o insanlara o anlaşma süresinin sonuna kadar zaman tanıyacak. Bakın Allah gökten Arap Yarımadası'ndan, Arap Yarımadası'nın göbeği, kalbi diyelim oraya. Kalbindeki müşriklere mühlet veriyor. 4 aylık süreniz var. Ondan sonra Müslümanlar size musallat olacak. Nerede görürseniz orada öldürüleceksiniz. Ancak bir istisna var. Müslümana yaptığı anlaşma. Müslüman anlaşma yapmışsa ve bu anlaşmanın süresi 4 aydan daha fazlaysa, 5 aylık, 10 aylık, 20 aylık, 5 senelik neyse, o anlaşmanın sonuna kadar o anlaşma yapılan müşrikler anlaşmanın gereğince yerlerine kalmaya devam ediyorlar. Allah böyle ahde vefayı önemsiyor, buna değer veriyor. Anlaşma yapıldı mı, söz verildi mi buna çok dikkat edilmeli. Sonu ne olursa olsun, Anlaşma yapan Müslüman aleyhine de dönse olay, o anlaşmaya riayet etmeli ve bu sözleşmenin gereğini mutlaka yerine getirmelidir. Müslümanlar özellikle alım gücünün yüksek olduğu, maddi refahın arttığı toplumlarda bazı fitnelerle imtihan oluyorlar bizim gibi. Ve bu imtihanla yerleşmeyen bazı şeylerden dolayı imtihan kaybı fazla oluyor. Örneğin alışveriş yapmada, alışveriş yaparken konulan şartlara ve alışveriş esnasında yapılan anlaşmalara riayet edin. Bunlar çok kolay çiğnenebiliyor. Mesela hayatımızda çok olduğu için söylüyorum, örneklendirme adına. Kişi veresiye alışveriş yapıyor, borcunu vaktinde ödemiyor. O borcunu vaktinde ödemediği zaman benim alacağım gelecek diye güvenen esnaf başka taraflara anlaşma yapmış, borç almış veya söz vermiş, onun sözü aksıyor. Onun sözü aksıyor. Bakıyorsun ki bir kişiden kaynaklı zincirleme sorunlar. Bu bir kişiyi çoğalttığın zaman toplumun genelinde ahde vefasızlık ve veya bununla bağlı verdiği sözü yerine getirememe hali vuku buluyor. Bu yaygınlaştıkça artık toplumda bu kemikleşmeye başlıyor. Önemini yitirmeye başlıyor. Basite alınmaya başlıyor. Ve doğal kabul ediliyor. Hatta ve hatta daha da kötüsü, çok daha kötüsü, bu olmazsa sanki öbürü ahmak. Yani verdiği sözü yerine getiren, anlaşmasına riayet eden, vaktinde saatinde her sözüne, anlaşmasına riayet eden kimse sanki böyle ahmakmış gibi muamele görüyor. Affedersiniz, yani çok amiyane bir tabir var. Enayi muamelesi görüyor. Bu çok rezil bir şey. Müslümanlar için işin bu hadde düşmesi gerçekten çok rezil. Çok kötü bir şey. Olması gereken ne? Olması gereken kişinin gerekirse elindeki malı satıp o borcunu ödemesi. Ahdine vefa göstermesi, anlaşmasına riayet etmesidir. Bunun gibi misaller çok fazla. Siz içindesiniz, esnaf olan kardeşler veya ticarette hemhal olan insanlar daha fazla yaşıyorlar bunun sıkıntısını. Belki kendileri de bundan çok daha muzdariptirler. Muhatap olduğun insanlar ister istemez seni bazı şeylere zorluyor. Kaçınamıyorsun, kaçamıyorsun. O kadar zorluyorlar ki artık ya batağa batacaksın yavaş yavaş onlarla beraber veya o işi terk edeceksin. Halbuki ticaret en helal olan işlerden birisi. Özellikle şartlarına riayet edilirse. Bir de alimlerin ısrarla dikkat çektiği ve gerçekten benim de hatırlatmakta fayda bulduğum ticarette bir husus daha var. Bu iş haramdır. İnsanlar bunun haram olduğunu biliyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaret yapılacağı zaman malın kusurunun beyan edilmesini emretmiştir. Malda bulunan kusur beyan edilmelidir. Ortaya dökülmelidir. Dinimiz hususunda o kadar gevşedik, bilimsizlik arttı, menfaat perestlik o kadar arttı ki Müslümanların arasında. Bunu söylemek, yani malın kusurunu söylemek ahmaklık olarak kabul ediliyor. Ve malın kusurunu söylemek karşı taraftan algılanamıyor. Yani niye söylüyor acaba bunu? Acaba daha büyük sorunu var da küçüğünü mü bana söylüyor gibi kafasına bir soru işareti oluşuyor. Yani söylediği bu malın kusurunun dışında muhtemelen çok daha büyük, çok daha sıkıntılı şeyler var. Küçükleri söyleyerek benim gözümü boyayacak, büyüklerini benden gizleyecek diye endişeye bile kapılabiliyor. Halbuki insanlar arasındaki ilişki güven üzeredir. İnsanlar arası, bu insanlar kim olursa olsun, yedi kat yabancı da olsa, karı koca gibi eş de olsa ilişkiler güvene dayalıdır. Güven olmayan yerde toplumsal yaşantı olmaz. Hep şüphecilik, hep böyle endişe, hep kaygı, hep arkadan bıçaklanacakmış korkusu. Böyle hayat olmaz. Adalet ve güven iki büyük husus. Toplum arasındaki ilişkide iki büyük şey. Adalet ve insan arasında güven. Bunu yıkmamak lazım. Güveni yıkacak her türlü davranıştan uzak durmak lazım. Bahsettiğim konuya tekrar dönüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeriat yaparak bunu dinin çok önemli bir kavramı yapmıştır. Kişi malının kusurunu beyan edecek. Çünkü malın kusurunu beyan ettiğinde karşı taraf o kusurla muhatap olacağını, karşılaşacağını bilir, ona göre tedbir alır. Yok bunu tedbirini alamazsa, yarın bir gün aldatıldığını hissederse bu sadece o kişiye karşı duyacağı bir güvensizlik hissi olmayacaktır. Diğer Müslümanlara yönelecektir. Hele de bu malının kusurunu gizleyen kimse, İslami kimliği olan, öyle bilinen, öyle tanınan birisi ise bu otomatikman bütün Müslümanların mal edilecektir. Bu din kalesine asılmış büyük bir darbedir, büyük bir yaradır. Ve hiçbirimizin böyle bir hakkı yok. Hiçbirimizin böyle bir hakkı yok. Hiçbirimiz dine zarar verebilecek bir harekete girme hakkına sahip değiliz. Malın kusurunun ortaya dökülmesi, özellikle gadır dediğimiz aldatma, duyulan güveni boşa çıkarma hususuna girdiği için çok tehlikeli. Bundan şiddetle sakınmamız lazım. Evet, belki insan malının kusurunu söyleyerek değerinden daha düşük bir miktara satmak zorunda kalacaktır. Belki zarar edecektir. Ama edeceği zarar, ahirette edeceği zararın yanında çok basit bir zarar olacak. Çünkü biraz sonra hadislerde geleceği üzere gadirlik yapan, yani aldatan, anlaşmasını bozan veya kendisine güvenilmesi üzere karşı tarafa büyük bir darbe vuran insanlara karşı çok önemli bir alamet dikilecek. Sancak dikilecek. Ve bugün gizlediğimiz o şey yarın bütün insanlar tarafından bilinecek, görülecek bir alamete dönüşecek. Evet, bu dünyadaki basit birkaç kuruşluk zarar göze alıp malın kusurunu söyleyen kimse için Allah Azze ve Celle o ticareti bereketlendirecektir. Her ne kadar o işten zarar ediyor gözükse de Allah mutlaka onun yerine dininin gereğince bunu yaptığı için daha fazlasını, daha bereketlisini verecektir. Ve mutlaka onun zararı telafi edilecektir. Ben Allah Azze ve Celle'ye böyle inanıyorum. Bir de alışveriş dışında nikah akdi, evlilik akdi gereğince bazı hususta sıkıntılar var ki kişi nikah esnasında şart koştuğu şeye daha sonra muhalefet ediyor. Halbuki nikahta koşulan şartlar, gerek erkeğin bayana koştuğu şart, gerekse kadının erkeğe koştuğu şartlar mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlardır. Eğer İslam'a aykırı değilse, bir haram içermiyorsa, kadın kocasına, kocası olacak kişi erkeğe bazı şartlar öne sürüyor. Ben şunu şunu istiyorum. Veya şunu şunu istemiyorum, yapılmasını istemiyorum. Veya tam tersine erkek eşi olacak hanımefendiye bazı şartlar sunuyor. Ben şu şartlarla sinirleniyorum. Veya şunları şunları terk etme şartıyla sinirlenirim deniyor. Sonra insanlar bir yuva kurup hemhal olunca bu şartlara muhalefet başlıyor. Evet, Müslümanın bundan sakınması lazım. Nasıl iki Müslümanın, iki yabancı Müslümanın birbirine karşı anlaşmalarına riayet etmesi, şartlarına bağlı kalması gerekiyorsa, karı kocanın birbirlerinin şartlarına uyması çok daha evli olan, öncelik olan hususlardır. Bunlara dikkat edin. Evet, bu öngirişten sonra geçen dersimizdeki emanetle ilgili iki hadisi tekrar edeceğim. Üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. O konuştuğumuz şeyler çünkü onlar. Münafığın alameti üçtür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste. Onlardan birincisi konuştuğunda yalan söyler. İkincisi emanet edildiğinde emanete ihanet eder. Ve üçüncüsü de vaat eder, söz verir, cayar. Sözünü muhalefet eder. Ahdini yerine getirmez. Bu kimseler namaz kılsalar da, oruç tutsalar da, Müslüman olduklarını iddia etseler de, hatta bir başka rivayette geldiği üzere hacca da gitseler, umre de yapsalar gene münafıktırlar. İtikadi münafık değil ama. Ameli münafık. Geçen hafta bunun üzerine konuştuğumuz için bu hafta girme ihtiyacı hissetmiyorum. Bunlardan şiddeti sakınmamız gerekiyor demiştik. Çünkü ameli nifak kişiyi itikadi nifaka. Dolayısıyla ameli münafıklık kişiyi itikadi münafıklığa sürükler diyor da alimler. Dört huy kimde olursa o da halis münafıktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu üç şartın dördüncüsü olarak da bir kişiye bozuşur, kavga eder ve burada haddi aşar. Aşırıya gider. İleriye gider yani. Haksızlık ve kötülüğe dönüştürür bu düşmanlığı demiştik. Bu iki hadisi hatırlatmış olalım. Ahde vefasızlık, ahde muhalefet etmek, anlaşmayı bozmak, sözünü çiğnemek münafıklık alamettir. Kişinin imanıyla zıt şeylerdir. Okuyacağımız üçüncü hadis İbn-i Ömer radıyallahu anhadan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslim'de ve farklı hadis kitaplarına geliyor. Allah kıyamet günü evvelkileri ve sonra gelenleri mahşer yerinde toplar. Yani bütün insanlar toplar. Orada ahdini bozan, yani vaadinden cayan herkes için bir sancak dikilir. Ve bu sancak işte bu falanca kişinin ahdini bozduğuna dair bir işarettir denilir. Orada herkes birbirinden kaçacak. Ancak ahdini bozanların günahı yüzlerine çarpılacak. Ve bütün insanlar tarafından bilinecek. Çünkü bir sancak olacak. Sancak nedir sancak? Sancak savaşlarda taraflar birbirini bilsin diye her grubun kendisine ait alameti olan bir emaredir. Herkes onun etrafında birleştir. Kabul edilen husus vardır ki o düştü mü ordu dağılıyor demektir. O yüzden onun sırayla ayakta dikilmesi lazım. Ki herkes o bayrağı, sancağı görecek ve savaşmaya gücü yetince devam edecek. İşte bunun gibi herkesin görebileceği bir sancağı olacak. Ahdinden, vaadinden dönen kişinin. Ve bir başka rivayette, gene Müslim'de bir başka rivayette bu sancak kişinin vefasızlığı oranında yükseltilir buyuruyor Aleyhisselam. Yani bozduğu anlaşma, çiğnediği söz, yerine getirmediği, vefasızlık yaptığı husus ne kadar büyükse, ne kadar önemliyse sancak o kadar yüksek olacak. Onun ne kadar büyük bir işe imza attığı, ne kadar büyük bir vefasızlık gösterdiğinin alameti olur. Ve mahşer sahasında bütün insanların huzurunda bu şekilde rezil edilecek. Tek ceza bu olsa çok kolay. Bu sadece hesaptan önceki rezil olma. Hesaptan önce insanlar tarafından günahı bilinme ve günaha şahit olunma. Halbuki Allah Azze ve Celle bu ümmete rahmeti gereği günahları gizli işleyen kimseleri bağışlayacak. Ama onların günahları ortaya dökülecek. Açığa vurulacak. Bunlar ahde vefasızlık yaptı. Söz verdiler, sözlerine muhalefet ettiler diye. Bir başka hadisimiz yine Bukhari'de geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kutsi bir hadiste Allah-u Teala şöyle buyurdu der. Kıyamet gününde şu üç kimsenin ben düşmanıyım, hasmıyım. Üç kişinin, üç sınıf insanı. Birincisi benim adımla söz verir, sözünden cayar. Bir diğeri hür insanı köle diye alır, satar ve onun kazancını yer. Ve üçüncüsü de bir işçi çalıştırır ve o işçi işini gördürdüğü halde, yani ondan elde etmek istediği faydayı elde ettiği halde onun ücretini eksik verir veya hiç vermez. Bu üç sınıf insanın ben düşmanıyım. Ne zaman? Hesap anında, mahşer sahasında. Allah'ın düşman olduğu sizce felaha erer mi? Mümkün mü böyle bir şey? Onlardan birisi kim? Allah adına söz vermiş, sözüne muhalefet etmiş. Allah'ın adını anarak anlaşma yapmış, bu anlaşmaya gadillik yapmış. Anlaşmaya muhalefet etmiş, bozmuş. Allah ahdine vefa göstermeyenin düşmanı. Hesap gününde. Allah korusun bizleri o hale düşmekten. Bir diğer hadisimiz Müslim'de rivayet edilmekte. Yezid bin Şureyk rahimehullah anlatıyor. Ali radıyallahu anh minberde şöyle hutbe okurdu. Ben şöyle işittim der. Hayır, Allah'a yemin ederim ki yanımızda Allah'ın kitabından ve şu sayfadan okuduğumuz bir kitap yoktur dedi. Bir başka rivayette bu sözünü birisinin sorusuna cevaben veriyor. Elindeki sayfayı açtığında orada zekat ile ilgili develerin yaşları ve yararlanma hükümleri, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi vardı. Zimmet, yani sığınma hakkı vermekte bütün Müslümanlar eşittirler. Yani her Müslüman gayrimüslimin birilerine güvence verebilir. Yanında bulunabilirsin veya Müslümanların toplamına girip burada dilediğin gibi alışveriş yaparsın, gezersin, dolaşırsın, ilişkilerini yürütürsün. Sonra gidebilirsin, güven içerisinde yapabilirsin diye zimmet verme, sığınma hakkına bütün Müslümanlar sahiptir. Halktan herhangi birisi, en düşük kimse bile bu hakka sahiptir. O halde kim bir Müslümanın ahdini bozarsa, yani ona ihanet ederse, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah onun ne nafile ibadetlerini kabul eder ne de tevbesini kabul eder. Bu hadisi özellikle ne için okudum? Öncelikle bu hadisin vurulduğu dönemindeki olayları anlatalım. Müşrikler hani bulunduğu yerde, yakalandığı yerde öldürülüyordu ya, herhangi bir müşrik, herhangi bir Müslümanın güvencesi altına girerek Müslüman topraklarına girebiliyordu. Orada belli bir süre kalabiliyordu. Bundan dolayı o insana iltica hakkı, yani zimmet, sığınma hakkı veriliyordu. Veya bir başka türlü Müslümanların hakimiyetini kabul ediyor, onların topraklarına yaşamayı kabul ediyor, ancak bunun karşısında cizye vermeyi kabul ediyor. Ve dininden dönmüyor. Özellikle ehli kitap için geçerlidir. Bu kimseler de zimmet ehli denir. Yani bu kimselere de söz verilmiştir. Siz cizyeyi verdiğiniz sürece, bir, ikincisi de İslam'a aykırı işler yapmadığınız sürece bu topraklarda güven içerisinde dokunulmaz olarak yaşayabilirsiniz güvencesidir. İşte bu şekilde verilen zimmeti, sığınma hakkını herhangi bir Müslüman verebiliyordu. Herhangi bir Müslüman. Bunu duyurması yeterliydi. Ben falanca kişiye güvence verdim. Onun zimmetimi altına aldım. Demesi yeterliydi. İşte bunun gibi gerek kişinin verdiği, gerekse İslam devletinin verdiği güvenceyi diğer Müslümanlar çiğneyemezler, çiğnememezler. Çiğnerlerse Allah'ın meleklerine, bütün insanların laneti onların üzerindedir. Ve onların kıyamet gününde Allah nafile ibadetlerini de kabul etmez, tevbet, başka günahlardan yaptığı tevbesini de kabul etmez. Günümüze gelelim. Günümüzde bu hadisin hükmü geçerli değil mi? Elbette geçerli. Bir Müslüman topluluk ister İslam'la idare edilsin, ister gayri İslami hususlarla idare edilsin. Bir Müslüman topluluk adına onun yöneticileri veya Müslümanların içerisinden yaşayan başka halktan birileri, ehli kitaptan birilerini davet ediyor. Hudut kapılarından, sınır kapılarından içeriye geçmesine müsaade ediyor. Damgayı vuruyor pasaportuna. Veya ülkesine davet ediyor, bir Müslüman onu ülkesine misafir ediyor, ağırlıyor ise, yani turistik seyahat veya ziyaret maksatlı geliyorsa bir gayrimüslim, o dokunulmazdır. İslam devleti olmasa da Müslümanlar adına onların yöneticileri bu hakkı onlara vermiştir. Artık onlara dokunulmaz. Ta ki onlardan güvence çekilip alıncaya kadar veya İslam'a ve Müslümanların aleyhine çalışıyor pozisyonu düşünceye kadar. Az önce kısmen değindiğimiz, geçen hafta da okuduğumuz emanetle ilgili bahiste okuduğumuz hadis tekrar etmekte fayda var. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. La imane limen la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Ve la dine limen la ahdele. Ahde riayet etmeyenin, ahde vefa göstermeyenin de dini yoktur. Bu hadis nerede geçiyor? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Bezzar, Taberani'nin Evsat'ında ve İbn-i İban'ın Sahih'inde. Şeyh Halibani Rahimahullah bu hadisi sahihlemiş. Emanet, imanla alakalı ilintili bir kavram. Ahit ise, söz verme, anlaşma yapma ise, anlaşmaya riayet etme ise, dinle ilgili, birebir ilgili bir kavram. Evet. Her Müslümanın şiddetle sakınması gereken hususlardan birisi ahde vefa, verilen söze riayettir. Bunu bir daha hatırlatmış olalım. Bureyde radıyallahu anh'tan gelen 7. hadis ise, bugün okuyacağımız 7. hadis, Nebi Aleyhisselam'ın şu hadisidir. Hakimin rivayet ettiği bir hadis. Hangi topluluk ahdini bozarsa onların arasında savaş veya katil, öldürme zuhur eder. Hangi millette fuhşiyat, yani aleni günahlar baş gösterirse mutlaka Allah onlara ölümcül hastalıklar musallat kılar. Ve hangi millet içerisinde zekat önemini yitirir, zekat verilmezse, zekatın el çekilirse mutlaka Allah onlardan yağmuru engeller. Yani onlara kuraklık vuku bulur. Kuraklık onlara isabet eder. Hadiste üç önemli hususa değiniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan ilki bizim konumuzla alakalı olan kısım. Ahdini bozan toplumun arasında adam öldürme çoğalır. Niye adam öldürme çoğalır ahdini bozan toplumlarda? Çünkü insanlar birbirine güvenmez olur. Çünkü insanlar birbirine ihanet eder. Anlaşmaları bozarlar. Yaptıkları anlaşmayı bozunca karşı tarafta zarara düşünce ne yapacaktır bu haliyle? İnsan arasında düşmanlığı, buğzu, kini, nefreti arttıracaktır. Otomatikman onun akabinde de öldürme çoğalacaktır. Yeryüzünün hangi toplumuna bakarsanız bunu görürüz. Ahde vefasızlığın yaygın olduğu her toplumun kendi arasında adam öldürme, kıtal, yaygınlaşma da zuhur etmektedir. İkincisi, gene her topluma maruf biliniyor. Hangi milletin içerisinde fuhşiyat, yani aleni yapılan günahlar çoğalırsa, özellikle de bu zina diye isimlendireceğimiz günah, o toplum içerisinde ne yapar Allah-u Teala? Ölümcül hastalıklar yayar. Ondan sonra haberlerde duyarız ki şu hastalıktan falanca kadar şahıs öldü, filanca adetli insan öldü. Öne alınamıyor, engellenemiyor, insanoğlunu yeniyor. İnsan ona güç getiremiyor diye başlıklar atılır, haber başlıkları yapılır. Sebep o değil. Sebep ne? Sebep fuhşiyatın açıktan olması, yayılması. Çare, tabii ki bilim adamları çalışsınlar, bunu bulmak için ama çare bilinen bir çare. Ha, onu yerleştirmek, onu hayata geçirmek zor. Çare fuhşiyatı engellemek. Açıktan işlenen günahları engellemek. Üçüncü husus ise cimrilikten dolayı insanlar zekat vermezlerse Allah da onlara bahşını keser. Yani yağmur keser. Yağmur ki yeryüzündeki bütün nimetlerin menbaıdır, kaynağıdır. Yağmur olmadan hiçbir nimet olmaz. Yağmur yağmazsa insanlar et yiyemezler. Çünkü hayvanlar beslenmez. Yağmur olmazsa insanlar ekmek yiyemez. Yağmur olmazsa insanlar sebze yiyemezler. Meyve yiyemezler. Daha ne kaldı geriye nimet olarak? Yağmurun olmaması demek Allah Azze ve Celle'nin işlenen günaha karşılık bir cezası. Yağmur niye yok? Çünkü insanlar Allah'ın hakkını alıkoyuyorlar. Cimrilik yapıyorlar. Allah Azze ve Celle de insanların bahşini kesiyor. Onlardan lütfunu, keremini kesiyor. Yağmur olmadan hayat olmaz. Evet, kuraklık ve kıtlık bundan dolayıdır. Kuraklık ve kıtlık bir toplumda yaygınsa o toplum elbette ki yağmur duasına çıkacaklar. Ancak bundan önce yapmaları gereken bir şey aralarında zekatı hayata geçirecekler. Zekatı vermeyenler zekatını verecekler. Cimrilik duygusundan kendilerini koruyacaklar. Sekizinci hadisimiz Safvan bin Süleym'den gelmektedir ki o şöyle genel bir ifade kullanır. Ashab-ı kiramın çocukları babalarının ağzından naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini aktarırlardı. Ebu Davud'da gelen bir hadis. Kim anlaşma yapılan kimseye zulmeder, haksızlık yaparsa yahut hakkını eksik verir yahut ona gücünün yetmediği sorumluluğu verse yahut da rızası olmadan bir şeyini malını mülkünü alırsa kıyamet günü onun davacısı benim der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşma yapılan kimse, güvence verilen kimseyi aldatıyor insanlar. Ne yapıyorlar? 10 liralık malı 15 euroya satıyorlar. 100 dolara satıyorlar. Veya 10 liralık hizmetin karşılığını daha fazla alıyorlar. Zulmediyorlar. Haksızlık yapmıyorlar mı? İşte bu kimseler Müslüman. Yarın kıyamet gününde mahşer sahasında o kimselerin haksızlık yapılan, zulmedilen, ehli kitabın beğenmediğimiz o insanların hakkının savunucusu kim olacak? Allah ve Resulü olacak. Sübhanallah ve bihamdülillah. Görüyor musunuz olan şiddetine, ciddiyetine? Bir Müslüman, abdestli namazlı bir Müslüman, belki dininden, inancından dolayı beğenmediği birisine haksızlık yapacak. mahşer sahasında o haksızlık yaptığı beğenmediği kişinin savunucusu, hakkının savunucusu Allah ve Resulü olacak. Bu çok kötü bir alışveriş. Belki dünyada biraz tatlı gelir de o çok kötü bir alışveriş. Mahşer sahasına kalan alışveriş çok zorlu bir alışveriş, Allah korusun. Bunun benzeri bir hadis Amr bin Hamik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın sahihinde gelmekte. Bir adama dokunmamaya söz verir de birisi onu güvendirir sonra da onu öldürürse öldürülen kişi kafir bile olsa ben katilden uzağım. Beriyim. Onunla aynı çatı altında olmamıza imkan yok. Birisine güvence vereceksin. Ahit vereceksin. Onu güvendireceksin, onu öldüreceksin. Bu kimse kafir bile olsa Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesi ben o ahit veren Müslümandan, ahdini bozan Müslümandan beriyim, uzağım. O benden uzaktır. Allah'ın Resulü'nün uzak olan kimsenin felaha ereceğinden böyle bir umudunuz var mı? Yok. Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselam beri ise bir kulun, bir insandan o kulun artık felaha ermesine imkan yok. Bunun benzeri başka hadis ise Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelmekte. Kim ahit yaptığı kimseyi haksız yere öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 100 yıllık mesafeden duyulur, alınır. Cennetin kokusunu bile alamaz. Bırak cennete yaklaşmayı, cennete girmeyi, cennetin kokusunu bile alamaz. Evet, bununla ilgili okuyacağımız 9. ve önemli hükümler içeren son hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslim hadisi. Cabir radıyallahu anh der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben Bahreyn'den gelecek mal ki bu Bahreyn'in zekat malıdır. Bu zekat malı geldiğinde sana şöyle şöyle şöyle vereceğim diye avucuyla gösterir. 3 sefer. Sana şöyle şöyle şöyle vereceğim diye avucuyla göstererek 3 avuç vereceğini ima eder yani. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Bahreyn'in zekat malı gelmedi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz arkasından halife seçildi. Bahreyn malı gelince Ebu Bekir radıyallahu anh bir münadiye sesleneceği seslendi de münadiyi şöyle duyuru yaptı insanlara. Her kimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sözü ahdi varsa veya bir alacağı varsa Nebi Aleyhisselam'dan bize gelsin. Hayırlı halef budur işte. Hayırlı halef yani selefinin yolundan giden, selefinin hayırını düşünen halef böyle olur. Aleyhisselam'ın yerine seçildi. İdareci olarak Müslümanların işlerini idare için ilk yaptığı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir söz varsa o söz olanlar yanıma gelsin. O sözün gereğini yerine getireyim. Veya sallallahu aleyhi ve sellem'in borcu varsa birisine o borcun sahibi alacaklı kişi gelsin. O borcu yerine getireyim diyerek bir münadiye seslendirdi. Bunun üzerine ben Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gittim der Cabir radıyallahu anh. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle şöyle söylemişti dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir Adenah derhal bana bir avuç dolusu Bahreyn malından verdi. Sonra ondan 2 tane daha al dedi ve bu şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü yerine getirmiş oldu. Cabir der ki radıyallahu anh ben o avuçların her birisini saydım her birisi 500 dirhem geliyordu. İyi para. Demek ki halef olan kimse yani birisinin arkasından idareci seçilen, yönetici olan onun işlerini yürütmekle görevlendirilen kimse öncüsünün borcunu ödemesi gerekir. Onun sözünü vermişse söz, o sözü yerine getirmesi gerekir ki bunun başka bir örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ebeveyni ölen kimsenin çocuklarına ebeveynin borçlarını ödemesini tavsiye etmesini görüyoruz. Hakeza verdiği bir söz varsa o sözü yerine getirmesini görüyoruz. Bunun da dışında Allah Azze ve Celle ile yaptığı bir anlaşma varsa, bir söz varsa, mesela bir adakta bulunmuşsa o adağı yerine getirmesini emrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Haccı kastetmiş, hac için hazırlık yapmışsa o haccını onun adına yapmasını, o hac ibadeti yerine getirmesini emrediyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu da gene geride kalanların önden gidenlere bir vefasıdır ve onların adına borçlarını ödemesi ve verilen sözleri yerine getirmesidir. O da bu bahsetmiş şeyler hepsi aynı kısımdandır. Bu hadisten elde edilen hükümlerden bir başkaları da şöyle: maslahat gereği devletin hazinesinden şahıslara özel şeyler verilebilir. Nebi Aleyhisselam, çünkü Bahreyn malının miktarını bilmiyordu. Ne kadar geleceğinden hiç bilgisi yoktu. Ancak devlet hazinesinde olan o miktarı 3 avuç olarak vereceğini sözü verdiği, ahdettiği miktarını Aleyhisselam Cabir'den aha vermiştir. Bir karşılık olmaksızın vermiştir. Maslahat gereği yönetici bu işi yapabilir. İkinci hüküm, Aleyhisselatü Vesselam çok cömertti. Çünkü avuç avuç vermekten korkmazdı. Allah Azze ve Celle'nin mülkünün kısılmaması gerektiğini en iyi bilenlerden ve yerine getirenlerden. Salatü Vesselam onun üzerine olsun. Yine Aleyhisselatü Vesselam gaybı bilmezdi. Gaybı biliyor olsaydı Bahreyn malının kendisinin vefatından önce gelmeyeceğini bilir ve ondan da birilerine mal verilmeyi söz vermez, birilerini umutlandırmazdı. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın dilemesi dışında gaybı bilmediğinin göstergelerinden, çokça örneklerinden birisi. Gene Ebu Bekir radıyallahu anh'ın birçok faziletinin yanında iyi bir halef oluşunun, iyi bir halife oluşunun, Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giden en hayırlı önderlerden birisi olduğunda hadis delildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından onun borçlarını ödemiştir, onun verdiği sözleri yerine getirmiştir. Bir diğer elde edilen hüküm ise, İddia eden kimsenin iddiasına karşı çıkan olmazsa onun iddiası kabul edilir. Cabir radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ilanından sonra gitti. Resulullah bana sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle diye söz vermişti diye bir iddiada bulundu. Bunun için bir şahit istemedi Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi. Biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ismi neydi? Resulullah'ın halifesi. Ondan sonra gelen halife Ömer radıyallahu anh'a ise ilk emirul müminin, müminin emiri, yöneticisi vasfı verilmiştir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi ismi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sıfatıydı. İnsanlar ona öyle seslenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve halifesi de gerçekten iyi bir halifelik yapmıştır. İyi bir halifelik yapmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisi üzere iddiada bulunan kişinin iddiasına karşı çıkan, reddeden birisi olmadığı zaman o iddiayı kabul etmiştir. Aynı zamanda bu hususta gene sahabeler arasında güvenilirliğin, itibarın, onların emin kimseler olduğunu bir göstergesi. Bunlar sorgulanmazdı. Yani sahabe-i kiramdan birisi bir şey iddia etti mi, bir şeyi söyledi mi artık sorgulanmazdı. Çünkü onlar seçilmiş kullardı. Allah onların hepsine razı olsun. Azze ve Celle bizleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının yolundan giden, hayırlı seleflerin peşinden giden hayırlı halefler yapsın. Ve razı olduğu kullarına Allah bize de vefat nasip etsin Azze ve Celle. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfurullah ve etubu ileyh. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.